Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 8 lutego, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przypadek Amber Gold był dziwny, a firma odporna na działania KNF-u, zeznał przed sejmową komisją zajmującą się aferą jeden z zastępców przewodniczącego KNF. Na ścianach polskiego konsulatu we Lwowie namalowane napisy po ukraińsku, więcej w relacji naszego korespondenta. Kłopoty na lotniskach w Berlinie powodem strajk pracowników. Kolejni świadkowie przed sejmową komisją do spraw afery Amber Gold. Członkowie komisji przesłuchują zastępcę przewodniczącego KNF-u Lesława Gajka. Jego zdaniem przypadek Amber Gold był dziwny, bo jak mówił, nie zadziałały ani lista ostrzeżeń KNF, ani ostrzeżenia mediów. Jego zdaniem komisja miała problemy prawne z funkcjonowaniem listy ostrzeżeń. Doświadczenia czerpano z pomysłów w innych krajach Unii Europejskiej. W tym kontekście dla nas jest dziwny przypadek Amber Gold, ponieważ to nie zadziałało w tym przypadku. Jakby jakieś mechanizmy gdzieś były, które dawały tej firmie jakąś odporność na te wszystkie działania i ona przetrwała ten okres ujawnienia. Gajek zwrócił uwagę, że KNF chciał powiadomić o sprawie kancelarię premiera, ale relacje z nią, jak powiedział, były trudne. Pan przewodniczący Kluza zabiegał o spotkania. Te spotkania się nie odbywały. Po prostu w sprawach elementarnych nie było kontaktu z drugą stroną. Gdańska firma oszukała niemal 19 tysięcy osób, których straty oszacowano na 850 milionów złotych. Na ścianach polskiego konsulatu we Lwowie nieznani sprawcy namalowali napisy po ukraińsku. Na miejscu są śledczy, a to już kolejny w ostatnim czasie tego typu incydent. Na parkanie polskiego konsulatu we Lwowie w nocy nieznani sprawcy napisali białym sprejem napis po ukraińsku „Nasza ziemia”. Ściany konsulatu ochlapano zaś czerwoną farbą. Jak informują miejscowe media, w pobliżu konsulatu pracują śledczy. Obecny był też szef lwowskiej policji. W ostatnim czasie dochodziło już do podobnych incydentów. Na początku stycznia wandale zniszczyli pomnik na polskim cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Nieznani sprawcy zbezcześcili też pomnik Polaków ofiar stalinowskich zbrodni w podkijowskiej Bykowni. Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Podstawa programowa taka sama jak w szkołach masowych. Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną będą uczyły się tego samego, co pozostali uczniowie. Tak zdecydował MEN, mimo że część szkół specjalnych prosiła o inną podstawę programową dla uczniów uczących się w szkołach specjalnych i masowych z klasami integracyjnymi. W petycji, która została przesłana do resortu, pracownicy szkół specjalnych piszą, że dzieci te nie są w stanie realizować tego samego materiału, co inne, bo nie osiągają poziomu myślenia abstrakcyjnego, mówi Marzena Braszkiewicz z zespołu szkół numer 3 we Włocławku. Podstawa programowa jest tak uszczegółowiona i tak trudna, że jest to nierealne do zrealizowania, nie do przejścia dla dzieci, nie do opanowania dla dzieci. A ja akurat uczę matematyki. Czy dziecko będzie mogło realizować te treści dotyczące matematyki? Absolutnie nie. Fizyki, chemii, tak mogę wymienić bardzo wiele treści z różnych przedmiotów. Nie do opanowania. No, tak te zarzuty odpiera Joanna Wilewska z MEN-u. Podstawa programowa powinna być dla wszystkich uczniów taka sama. Dlatego, że zmieniając podstawy programowe ograniczamy możliwości dziecka i powodujemy, że ma mniejsze szanse jakby w przyszłości, bo każdemu dziecku dajemy takie szanse. Dajemy możliwość nauki w różnych rodzajach szkół i na różnych etapach edukacji. Nie możemy po prostu ograniczać realizacji podstawy programowej. Ten temat wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. A ta informacja zapewne zainteresuje podróżnych. Strajk pracowników obsługi naziemnej doprowadził do poważnych problemów na lotniskach w Berlinie. Odwołano tam ponad 130 lotów. Protest już się zakończył, ale opóźnienia nadal mogą być spore. Związek Zawodowy Personelu Naziemnego wezwał pracowników do strajku w godzinach od 5 do 11. Z tego powodu na lotnisku Tegel trzeba było odwołać 112 połączeń. Protest odczuli głównie pasażerowie linii Lufthansa, Air Berlin, Germanwings i Eurowings. Na drugim berlińskim lotnisku Schönefeld, z którego startują między innymi tanie linie jak Ryanair czy EasyJet, wykreślono z rozkładu 22 połączenia. Wiele lotów jest opóźnionych. W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 500 pracowników. Berlińskich lotnisk. Strajk zorganizowano też na lotniskach w Hamburgu i Stuttgarcie, ale jego skutki nie były tam tak dotkliwe dla pasażerów. Personel naziemny domaga się podwyżek i poprawy warunków zatrudnienia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszam za godzinę.

Myślę, że powinniśmy się przyjrzeć dwóm zjawiskom i najlepiej, gdybyśmy je rozpatrywali w dłuższym okresie, to znaczy kilkuletnim. Po pierwsze, to co już było w zajawce naszej powiedziane. Audycji, mhm. Powiedziane, że faktycznie przez długi czas zakłady ubezpieczeń prowadziły pomiędzy sobą walkę o klienta przede wszystkim na ceny. Mhm. Ubezpieczenie OC jest tak specyficznym ubezpieczeniem, w którym nie można konkurować o klienta zakresem ubezpieczenia, bo on jest określony w ustawie. W związku z tym ubezpieczenie OC w każdym zakładzie ubezpieczeń wygląda dokładnie tak samo. No to w takim razie skąd ta wojna cenowa? Na czym ta wojna polegała? Czynnikiem, którym można konkurować o klienta przy ubezpieczeniu, które wszędzie jest takie samo, mhm. jest cena. I teraz, jeżeli mamy w Polsce, czy mieliśmy ponad 20 firm, które oferuje dokładnie taki sam produkt i jest to najpowszechniejszy produkt, który jest na rynku, mhm. no to mamy efekt taki, że przede wszystkim jest to konkurencja cenowa. No ale tak. Z drugiej strony pojawiła nam się druga, kto wie, czy nie ważniejsza przyczyna związana z podwyżką cen, aha. a mianowicie jest to wypłacanie coraz wyższych kwot odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych. A z czego to wynika, te coraz większe, wyższe wypłaty? A tutaj mamy znowu dwie przyczyny. Pierwsza jest, powiedzmy sobie, naturalna. Mhm. To znaczy, jeżeli jeździmy nowszymi samochodami, to również ich naprawy będą droższe. Mhm. Jeżeli no ale procedury przepraszam, medyczne... Przepraszam, mhm. przepraszam bardzo, że przerywam. A ubezpieczyciel o tym nie wie? Nie widzi, że nie ubezpiecza starego malucha, tylko najnowszy model luksusowego samochodu? Oczywiście, że widzisz. Bo ja znam państwa szacunki. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń w ciągu ostatnich 10 lat poprzez te niskie składki polis ubezpieczyciele mogli ponieść nawet 6 miliardów złotych strat. Tracili mhm. również dlatego, że przez ostatnie lata rosły ich koszty, a nie było to równoważone podwyżką składek. No dobrze, wojna cenowa. Tyle tylko ja mogę, proszę wybaczyć prostotę wypowiedzi, powiedzieć, a co mnie ta wojna obchodzi? Wie pan, tak to bywa, że wojna szkodzi. Rozumiem, że teraz firmy ubezpieczeniowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku, wojny już nie prowadzą i zgodnie wespół w zespół łupią klientów, tak? Nie zgodnie wespół w zespół, dlatego że zakład ubezpieczeń prowadzi indywidualną politykę cenową każdy. To znaczy, jeżeli ceny rosną na rynku, to nie znaczy, że rosną u każdego i nie znaczy przede wszystkim, że rosną o tyle samo i w tym samym momencie. Natomiast nie ma zakładu ubezpieczeń w Polsce, który na ubezpieczeniach OC zarabia. A nie ma pan takiego, przepraszam, że przerywam, bo to ważny wątek pan podjął, że nie ma pan takiego wrażenia, że sytuacja ma znamiona zmowy cenowej i firmy mogą być podejrzewane o niecne praktyki? Zresztą, jeżeli chciałby pan porozmawiać o tego typu wrażeniach, polecałbym jednak rozmowę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który, o ile wiem, tę sytuację bada. Wiem, tak. Natomiast wracając do odszkodowań, bo tego wątku nie skończyliśmy. Tak. Jak mówię, są jakby dwie przyczyny wzrostu odszkodowań. Po pierwsze, tak jak mówiłem, wypłacamy więcej z przyczyn, powiedzmy, naturalnych, czyli mamy droższe procedury medyczne, ale za to lepiej działające na osoby poszkodowane, mhm. lepiej je leczące. Mamy droższe auta, natomiast z drugiej strony mamy, jakby to prosto nazwać, nowe tytuły, dzięki którym osoby poszkodowane w wypadkach i ich rodziny mogą po wypadku komunikacyjnym otrzymać większe pieniądze. Mhm. Mówię tutaj o takich wypłatach, które są wypłacane ponad, czy też obok odszkodowań związanych ze zniszczonym samochodem, czy związanych z leczeniem, czy związanych z rentą, czy związanych z rehabilitacją. Mówię o tak zwanych zadośćuczynieniach. Rozumiem. Wracając do tego, co mnie również interesuje, nie ma pan takiego wrażenia a propos wrażeń, bo o to zapytałem, że de facto dziś nie ma konkurencji wśród firm ubezpieczeniowych, że ta niewidzialna, słynna ręka rynku po prostu nie istnieje? Nie, absolutnie nie mam takiego wrażenia. Tak jak było ponad 20 firm ubezpieczeniowych w Polsce, tak jest nadal ponad 20 firm ubezpieczeniowych. A to nie szkodzi. To akurat nie jest przeszkodą. Porównując średnie ceny OC z czerwca ubiegłego, przepraszam, 2015 roku i 2016 dla mieszkańców poszczególnych województw. Największe wzrosty odnotowano w województwie mazowieckim 56%, małopolskim prawie 56, w Wielkopolskim 54,5. Najmniej podwyżki OC odczuli mieszkańcy Podlaskiego, 28,3. Na tym poziomie była podwyżka. Najniższą składkę zapłacą osoby zamieszkujące w tej chwili płaciły województwo podkarpackie w granicach 654 zł. Czy pana zdaniem istnieje problem ograniczenia świadczeń wypłacanych ofiarom wypadków? Ograniczenia świadczeń wypłacanych w ogóle? No, przed chwilą rozmawialiśmy sobie o przyczynach podwyżek cen OC. No tak. Więc jedną z głównych przyczyn podwyżek cen OC są wyższe wypłaty świadczeń, a nie niższe. Jeżeli byśmy znowu spojrzeli na to w dłuższym okresie, no to mamy w ciągu ostatnich lat 10 dwukrotny wzrost wypłacanych odszkodowań i świadczeń. No ale skąd co taka więcej, sytuacja? Sytuacja ta może powstała. Więcej, bardzo proszę. Bardzo bym prosił, żeby pozwolić mi skończyć. Tak, naturalnie. Co więcej, wzrost wypłat odszkodowań w ciągu ostatnich lat dzieje się mimo tego, że wypadków oraz osób poszkodowanych w wypadkach jest coraz mniej, a nie coraz więcej. Ja rozumiem. Czyli jakby na pojedyncze zdarzenie rośnie wypłacane odszkodowanie, a nie maleje. Być może ta dysproporcja pomiędzy tym, co do firmy spływa z tytułu ubezpieczeń, składek, a tym, co firmy muszą wypłacać, wynika z tego, że te składki po prostu przez lata całe były zaniżone, a te obniżki były nierozważne. No, tak jak mówiliśmy sobie, obniżki były elementem walki o klienta, natomiast dla każdej osoby, która śledzi rynek ubezpieczeniowy od dłuższego czasu, było jasne, że prędzej czy później my musimy przestać być najtańszym krajem, jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC w Europie, jeżeli liczymy się z tym, że koszty wypłat dla osób poszkodowanych będą coraz większe. No i tak się właśnie dzieje. A nie można było rozłożyć tych podwyżek na przykład na dłuższy czas, na przykład na 2-3 lata? Efekt końcowy dla państwa byłby ten sam, a niezadowolenie klientów zapewne mniejsze. Można sobie tego typu woltyżerkę intelektualną oczywiście uprawiać w momencie, kiedy... Dlaczego woltyżerka? To praktyka. Po pierwsze, rozpatrujemy sytuację po fakcie. To jest tak, że jeżeli mamy 20 kilku graczy na rynku ubezpieczeń OC, to nie ma możliwości, aby odgórnie stwierdzić, że może teraz ceny powinny wzrosnąć o parę procent. Nie ma takiej możliwości. Te zakłady konkurują między sobą, a jakby polityka cenowa jest elementem tej konkurencji. Jeżeli ma pan 20 kilku konkurentów i stwierdzi pan, to może ja dzisiaj podniosę cenę ubezpieczenia OC, to jeżeli znajdzie się chociaż jedna firma czy dwie, które tego nie zrobią, że tak powiem, wyczekają, to przychód i klienci z pana firmy odpłyną do firmy, do pana konkurencji. To jest ciekawe zjawisko i o to również zapytam następnego mojego gościa o rolę na przykład na rynku PZU. Ale pan ciągle posługuje się tą, rozumiem, mającą zrobić wrażenie, znaczną liczbą podmiotów, które de facto, teoretycznie są skazane na konkurencję. Historia zmów cenowych na świecie pokazuje, że takich podmiotów może być zdecydowanie więcej, a jednak do zmowy dochodzi. Jasna sprawa. Natomiast jeżeli chcemy rozmawiać o wyjaśnieniach związanych z cenami na rynku ubezpieczeń pod tym kątem, to tak jak mówię, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie właściwym adresatem takiej rozmowy. Ma pan absolutnie tu rację. O ile wiem, żadnych podejrzeń w tym kierunku nie ma, natomiast sytuacja jest rzeczywiście sprawdzana. Powtarzam, jeżeli wypłaty na rzecz osób poszkodowanych rosną i to rosną dla każdego ubezpieczyciela oraz każdy ubezpieczyciel, znaczy oraz nie ma takiego ubezpieczyciela OC w Polsce, który wykazuje zyski na ubezpieczenie OC, no to ceny będą rosnąć. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy raz jeszcze przed godziną 13. Pan Marcin Tarczyński jest moim gościem. Analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. 19 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy ceny OC muszą być tak wysokie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam również stronę internetową, tam proszę odnaleźć na stronie trójki audycję za, a nawet przeciw. You There are no markings on a country road. It's time to show the way back home. But when you get there, you won't wanna go home. I've frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns, yeah, she burns like petrol, soap, paper and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning, I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting down in a kind of cold. Panie Jerzy piszący komentuje, należy wprowadzić wolny rynek, zlikwidować przymus ubezpieczenia, wzrośnie bezpieczeństwo na drogach, a ceny zmaleją. Pan Janusz napisał, Polacy poruszają się na drogach jak wyścigowcy, a potem dziwią się, że ceny ubezpieczeń podnoszą się. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy ceny OC muszą być tak wysokie? Panie Jacek, panie Jacku, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Zapewne pan, przygotowując się do audycji, sprawdzał dane statystyczne. Ile mamy zarejestrowanych pojazdów opłacających stawkę polisę OC, która jest zobligowana. Mhm. W stosunku do tych 6 miliardów podawanych jako stratę towarzystw ubezpieczeniowych, jak to się przekłada w kolejnym danych, które są podane o 50% podwyżce, pierwszej podwyżce OC? Czy to jest ta kwota 6 miliardów, czy znacznie wyższa? Bo o 6 miliardach mówimy w ostatnich latach, nie w konkretnym roku, a w ciągu roku stawka OC wzrasta o 50% i planowane są kolejne podwyżki do około 80%. W związku z czym w którym damy... momencie, rozumiem, że chce pan zapytać, w którym momencie podwyżek te straty będą już tak, zrekompensowane? Dokładnie tak. Rozumiem. Dokładnie tak. Przypomnijmy, że te straty, o których mówiliśmy, te 6 miliardów złotych, to są straty, no, obliczone przez towarzystwa. Za ostatnie 10 lat. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę pana, jestem akurat świeżo po kłótni z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU. Powiem panu dlaczego. Swego czasu prowadziłam działalność gospodarczą, posiadałam kilka aut, około 10 ciężarówek. I każdy kierowca, który wykonywał swoją pracę... inaczej, kierowca, który dokonał jakiejś szkody w jakimś tam momencie z tytułu OC, nie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji, tylko teraz w tym roku okazało się, że wszystkie stłuczki, wszystkie uszkodzenia, wszystkie jakiekolwiek sytuacje, które miały miejsce na drodze, są przypisane mi. I moja składka w PZU wzrosła w tym roku o 567%. I mam nadwyżkę, mam dopłacić, mam 30% zwyżki. I teraz takie moje pytanie zasadnicze. Czy krótko, to nie powinno pani być tak jak. Tak, czy to nie powinno być tak jak z mandatami, że skoro kierowca dokonał jakiejś szkody, czy te punkty z Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie powinny iść indywidualnie na kierowcę, nie na właściciela? Rozumiem. Pan Piotr napisał, ubezpieczający narzekali na wypłaty odszkodowań, że za małe. Teraz są większe odszkodowania, to i więcej trzeba włożyć do systemu. Firmy nie działają charytatywnie. Pan Szymon. Panie Szymonie, witam. Halo? No, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja też się odniosę nawet do tego, co pani Beata przed chwilą powiedziała, bo myślałem, że to ja jestem jedyny, gdzie moja stawka ubezpieczeniowa tak drastycznie podskoczyła w górę. W zeszłym roku płaciłem około 480 zł, w tym roku płacąc za ubezpieczenie musiałem zapłacić około 850, więc to jest praktycznie 100% skok do góry. I mimo tego, że jest 20 kilku graczy na rynku, wszyscy mieli podobną stawkę, więc ciężko mi uwierzyć, że w ciągu roku nagle u wszystkich o jednakową kwotę ubezpieczenie musiało wzrosnąć, więc... Te zapewnienie o tym, że nie ma żadnej zmowy cenowej, no budzi co najmniej wątpliwości, podejrzenia. Podobne wątpliwości ma pan Karol piszący, pracuje od wielu lat w korporacjach finansowych. Napisał, według mnie podwyżki cen to zmowa cenowa firm ubezpieczeniowych. 7 trójek na początku 22. Małgorzata Cieloch, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście oczywiście patrząc z perspektywy kierowców nie powinny być takie wysokie, natomiast patrząc z perspektywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w tej chwili prowadzi postępowanie, w którym bada rynek właśnie ubezpieczycieli, będziemy pewnie na ten wynik tego postępowania musieli jeszcze chwilę poczekać. Natomiast takich wstępnych analiz naszym zdaniem w przypadku tych wysokich OC, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, głównymi czynnikami, które odgrywają rolę, to są jednak czynniki ekonomiczne, a nie te czynniki, które kojarzylibyśmy ze zmową cenową. Do tych czynników ekonomicznych przede wszystkim zaliczylibyśmy takie skutki wojny cenowej, która trwała przez wiele lat między ubezpieczycielami. Druga rzecz to jest oczywiście urealnienie składki, między innymi związane z zasądzaniem przez sądy dość wysokich zadośćuczynień. Czy te czynniki i te wstępne analizy się potwierdzą, to jeszcze trzeba będzie poczekać chwilę na wyniki tego postępowania. Natomiast na pewno Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów w sytuacji wystąpienia podejrzenia o zmowie cenowej może przede wszystkim ukarać tych, którzy uczestniczyli w zmowie cenowej, karą do 10% obrotu, więc są to bardzo wysokie i rygorystyczne sankcje finansowe. Pan Max oburzony napisał, dlaczego mam płacić więcej za OC. Mam prawo jazdy 15 lat, robię 30 tysięcy kilometrów rocznie, żadnej stłuczki, żadnego wypadku. Dlaczego mam płacić za niedorozwinięte ameby, które powodują kolizje i wypadki? Chcą podwyżyć składek za OC, dobrze, nawet o 1000%, ale tym, którzy jako kierowcy powodują ciągłe zagrożenie dla innych. 7 trójek na początku 22. Czy ceny OC muszą być tak wysokie? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Mam powiedzmy 5 samochodów. Dlaczego muszę płacić OC za 5 samochodów, skoro prowadzę tylko ja? Szkoda jest jedna. Pan Mirosław ma pytanie. Pański gość powiedział, że żadna z firm ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich lat nie zarabia pieniędzy. Mam pytanie, jakim cudem te firmy istnieją? No, zapewne w pakiecie, panie Mirosławie, mają nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Dzień dobry. Bardzo dzień dobry. Miło, że się do pana dodzwonię, panie Kubo. Wie pan, ja pracuję w sądzie i z perspektywy setek spraw, które widziałem, które rozpoznawałem dotyczących właśnie ubezpieczeń, zwłaszcza odpowiedzialności cywilnej, to muszę powiedzieć tak, że tutaj trochę rozumiem firmy ubezpieczeniowe, bo jest prawdą, tak jak mówiono, że są te kwoty zadośćuczynień często zasądzane. Moim zdaniem, no takie są przepisy, ale tak z ludzkiego punktu widzenia często po prostu niesłusznie. No naprawdę nie widzę podstawy, żeby za śmierć na przykład brata orzekać tam kilkudziesięciotysięczne zadośćuczynienie dla jego siostry czy rodzeństwa. Inna sytuacja jest w przypadku oczywiście, kiedy to dzieci domagają się odszkodowania za śmierć ojca, czy też takiego. Zadośćuczynienia, przepraszam. Ale z drugiej strony kwota zadośćuczynień za szkody na zdrowiu dla osób, które naprawdę były poszkodowane w wypadkach, moim zdaniem często jest wręcz zbyt niska. Zbyt niskie są kwoty związane. Ale jeszcze jest druga kwestia. Krótko, panie Aleksandrze, błagam. Tak, ostatnie zdanie, tak. Chodzi mi o to, że jest mnóstwo firm, które się wyspecjalizowały, no ja ich określę po prostu jako cwaniaków, wyspecjalizowały się w wyłudzaniu odszkodowań tak naprawdę. Oni skupują roszczenia. Chcą reprezentować ubezpieczonego, tak? O tym pan mówi? Oni skupują roszczenia od osób, które były poszkodowane. Też często to są ludzie, którzy prowadzą jakieś tam warsztaty samochodowe. Oni owszem dokonują naprawy, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować, w jakim stopniu naprawdę ta naprawa pan kosztowała, Maciej, czy faktycznie użyli tych pan Maciej radzi, aby wybierając firmę ubezpieczeniową, czytać fora internetowe. Tam sporo o tym, jak te firmy działają. Jak komentuje pan Jarosław na antenie. Witam pana, halo? Jarosław ze Szczecina. Dzień dobry. Ja już teraz wcześniej słyszałem tą panią, która jest przedsiębiorcą i trzyma tych swoich parę samochodów i dostała podwyżkę, jeśli chodzi o OC. No niestety teraz jest w ten sposób tak, że zrobione, że jeśli kierowca pracując w firmie zrobi stłuczkę, czyli po prostu wyrządzi jakąś szkodę, jego OC prywatnego samochodu też wzrasta. Panie Łukaszu, witamy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja słuchałem pana gościa z bardzo dużym zainteresowaniem i wydaje mi się, że on sam po części przyznał, że jakiś rodzaj oczywiście zmowy cenowej istnieje, ponieważ on powiedział, że wystarczyłoby, gdyby jedna z firm nie podniosła tych cen i natychmiast praktycznie mogłaby się stać monopolistą na rynku. A żadna firma tego nie zrobiła. Wierzyć, No właśnie, tutaj nam się każe wierzyć, że w ciągu jednego roku, bo proszę zauważyć, panie rektorze, to jest jeden rok, wszystkie firmy nagle, walcząc ze sobą, solidarnie postanowiły podnieść ceny. Przecież to raz, a dwa, gdyby że proszę... ta firma chciała zyskać, to wystarczyłoby, żeby zaczekała rok i jej zyski przyrosłyby bardzo znacznie, prawda? A poza tym proszę jeszcze zwrócić uwagę na rolę PZU, potężnego gracza. Do tego wątku, jak powiedziałem, jeszcze wrócimy, który by też nie zdecydował się, a wręcz odwrotnie, na obniżanie cen polis. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Może dzień dobry, Kowalczyk. Dzień dobry panu. Pan posłucha, ja mówię, że cały ten system jest zły. Powinno być OC do kierowcy, nie do samochodu. OC powinno być przypisane do kierowcy. Każdy jeden kierowca by się zastanawiał, jaki, co robi. Jest na przykład firma, która ma 40 samochodów w flotówce i ona ma po 10 tysięcy OC od tego samochodu, bo jeden kierowca robi szkody na gminie, a drugi jeździ 10 lat i nie ma żadnego tego. Ja uważam, że OC powinno być przypisane tylko i wyłącznie do kierowcy, nie do samochodu. I tu postawimy kropkę. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Marek Baran, rzecznik prasowy Link 4. Właśnie pracujemy nad rozwiązaniem ubezpieczeniowym, telematycznym, dzięki któremu polisy OC będą mogły być tańsze. Pod koniec marca wprowadzimy ubezpieczenie połączone z rozwiązaniami telematycznymi, dzięki którym kierowcy, którzy będą jeździli bezpiecznie po drogach, będą mogli zapłacić za polisę ubezpieczeniową nawet do 30% taniej. Bezpiecznie mam na myśli taką jazdę, która jest związana z płynnym hamowaniem i płynnym przyspieszaniem, a także tacy kierowcy nie będą mogli przekraczać dozwolonej prędkości na drogach. Będzie to rozwiązanie oczywiście bardzo dobrowolne i za każdy miesiąc takiej bezpiecznej jazdy będzie naliczona kierowcy specjalna premia, podobnie w kolejnych miesiącach, i ta premia będzie mu wypłacana na koniec umowy ubezpieczenia, czyli po roku. Będzie to do 30% ceny polisy, więc o tyle de facto kierowca zapłaci mniej za ubezpieczenie. Ta nagroda motywuje kierowców do bezpieczniejszej jazdy, a nie kara, dlatego nie będziemy karać osób, które wolą bardziej ryzykowną jazdę, one po prostu zapłacą standardową cenę polisy. Pan Adam komentuje, ceny absolutnie nie muszą być tak wysokie. Pana gość uparcie powtarza, że w Polsce jest najtaniej w Unii. Wszystko pięknie, ale jak to się ma do naszych zarobków, wartości nabywczej pieniądza? Ceny uzależnione od pojemności silnika to jest totalny absurd. Ten sam samochód z silnikiem 1.6, a 5 to cały czas ten sam samochód. OC za motocykl na cały rok kosztuje już ponad 300 zł, a jeździ się kilkanaście dni w roku. No, chyba trochę pan, panie Adamie, przesadził. Nie ma możliwości zawieszenia ubezpieczenia na przykład na zimę. No i to jest już argument. 28 minut pozostało do 13. Pan Aleksander Daszewski jest moim gościem, radca prawny w biurze rzecznika finansowego. Witam pana, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Dziś pytanie w programie, czy składki ubezpieczeniowe OC muszą być aż tak wysokie, aż tak rosnąć. Niektórzy słuchacze podejrzewają zmowę cenową. Sprawę, jak wiemy, bo mieliśmy wypowiedź przedstawicielki urzędu na ten temat, bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musi być tak drogo? No niestety musi być tak drogo i te ceny, wydaje mi się, teraz przyhamowały, ale jeszcze nie są adekwatne do ryzyka. Czyli krótko mówiąc, szkodowość, to co zakłady ubezpieczeń wypłacają, mówiąc tak w generalnym skrócie, trzeba zebrać w składce, czyli to są naczynia powiązane. Musimy zebrać, ubezpieczyciele muszą zebrać tyle składki, żeby starczyło na adekwatne odszkodowania, wypłaty tych odszkodowań, które dostajemy jako poszkodowanie. Jasne, jeszcze muszą na tym zarobić. To jest absolutnie zrozumiałe, myślę, że dla wszystkich słuchaczy, tyle tylko, że pada argument związany z wojną cenową. Słyszę taką argumentację, pan zapewne również. Była wojna cenowa, traciliśmy, to teraz musimy to odrobić. Ale moich klientów, czyli słuchaczy, ta wojna cenowa nie interesuje. Chcieliście wojny, to musicie ponieść konsekwencje. No tak można powiedzieć, wszyscy kierowcy na tej wojnie cenowej, która trwała tak naprawdę ostatnie 10 lat, mocno korzystaliśmy, bo rzeczywiście płaciliśmy składki nieadekwatne do ryzyka. Zakłady ubezpieczeń dokładały do tego ubezpieczenia bardzo mocno. A jaka była idea, jaka była motywacja takich działań, prowadzenia takiej polityki związanej z gwałtownymi obniżkami? O co chodziło? O pozyskanie klienta? Tak, to jest to ubezpieczenie, można powiedzieć, tak obrazowo, jest trampoliną do innych ubezpieczeń. Czyli zakłady ubezpieczeń muszą to ubezpieczenie obowiązkowe oferować, bo dzięki temu mają dostęp do klienta, żeby zaoferować klientom inne, jasne, bardziej utratne ubezpieczenia, czyli, dla nich. Czyli argument związany, no doszliśmy do sedna, czyli argument związany ze stratami za ostatnie 10 lat tych wszystkich firm ubezpieczeniowych może nie do końca jest trafiony, bo może należałoby się przyjrzeć wpływom, przychodom, a potem dochodom tych firm i zestawić te wartości, bo może się okazać, że straty na OC po prostu się de facto en bloc opłacają. No, na pewno w poszczególnych okresach czasu się opłacały, natomiast ostatnie lata to było, zdaje się, ostatni rok to był ponad 1 miliard złotych i chyba zakłady ubezpieczeń stwierdziły, no, że już en bloc, jak to pan ładnie redaktor powiedział. Starałem się. Ta opłacalność jest no, niewystarczająca, mhm. No i muszą rzeczywiście podnosić te składki, żeby je zbliżyć do ryzyka ubezpieczenia. A co może Biuro Rzecznika Finansowego? Jak może wpływać na rynek ubezpieczeń? Powiem tak, my mocno wpływamy na ten rynek, bowiem też kształtujemy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej de facto. Kierujemy szereg zapytań do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga wątpliwe i problematyczne kwestie. No i te rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, no wszystkie, jak patrzę ostatnie lat, 10 lat wstecz, to są orzeczenia, które no, mocniej, szerzej zakreśliły zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, de facto wpływając na zwiększenie szkodowości. No ale to wszystko odbywa się w granicach prawa, prawda? Oczywiście, to się odbywa w granicach prawa. Najwyższy organ sprawiedliwości, jakim jest Sąd Najwyższy, no, ocenia przepisy prawa cywilnego i wskazuje, za to się należy, za to się nie należy. No krótko mówiąc, zakreśla zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy, czyli inaczej zakreśla zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. To a propos, czy istnieje problem ograniczenia wypłat, które ubezpieczonym należą się w ramach tych orzeczeń, w ramach tego prawa? Praktyka przeciągania spraw, obcinania należnych świadczeń finansowych. Czy państwo biuro to widzi? Oczywiście, że to widzimy. I co robicie, co robicie z tą wiedzą? Tym motywowane są również te nasze zapytania do Sądu Najwyższego, bo to, że zakłady ubezpieczeń zbierały w ostatnich latach zbyt mało składki, bardzo szybko odbijało się właśnie w wypłatach. Czyli krótko mówiąc, przez niedoszacowanie składki również były niedoszacowane świadczenia odszkodowawcze. A teraz składki będą wyższe, a wypłaty dalej niedoszacowane. No, bo trzeba odrobić straty. To zobaczymy. Mam nadzieję, że ta sytuacja się poprawi, bo mamy i orzecznictwo bardzo bogate Sądu Najwyższego na ten temat, mamy wytyczne organu nadzoru, między innymi na rynkiem ubezpieczeniowym, właśnie w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy plus zwyżka w składce, którą obserwujemy w ostatnim okresie, pozwoli na to, żeby te wypłaty odszkodowań no, były zdecydowanie lepsze niż miało to miejsce w przeszłości, bowiem w przeszłości, no, trzeba powiedzieć wprost, no, te świadczenia odszkodowawcze, które były wypłacane, no, były zdecydowanie no, zaniżane. Jesteśmy dużym, ciekawym rynkiem, jak sądzę, dla firm ubezpieczeniowych. W dodatku, jak twierdzą niektórzy słuchacze, takim, na którym nie ma teraz konkurencji. Pan tę konkurencję widzi? Wydaje mi się, że ta konkurencja jest bardzo mocna, szczególnie właśnie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. I nawet pokuszę się o taką tezę, że te fale wojen cenowych miały za zadanie właśnie ograniczanie tej konkurencji, niedopuszczanie konkurencji na rynek, czyli eliminowanie nawet konkurencji, wyrywanie sobie klienta, konserwowanie portfela, ale akurat w ubezpieczeniach wydaje mi się, że tą konkurencyjność mamy dosyć mocną, szczególnie jeżeli patrzę na ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Państwo ma firmę na rynku, która mogłaby odegrać istotną rolę w grze o ceny. To jest PZU. Wpłyniecie na rynek poprzez działania PZU. To jest zły pomysł? W ogóle wydaje mi się, że wpływanie na rynek poprzez ceny w tym ubezpieczeniu to jest zły pomysł. Wydaje mi się, dlaczego? Że... No skoro rynek jest wolny, a państwo chce ulżyć obywatelowi, no to może podjąć takie działania. No tak, tylko jeżeli ta składka będzie nieadekwatna, no to również ten, nazwijmy go w cudzysłowie, państwowy ubezpieczyciel będzie notował stratę na tym ubezpieczeniu. Och nie, no to... PZU nie notuje strat, a może sobie może pozwolić na straty takie w segmencie OC. No to już jest pytanie o politykę prowadzoną przez PZU. Natomiast ja no, nie jestem zwolennikiem wojen cenowych i uważam, że te wojny cenowe w sumie prowadzą do właśnie zaniżania potem wypłat. Bo z perspektywy ogółu kierowców, no to cieszymy się, że taniej płacimy. Natomiast jak stajemy po tej drugiej stronie, jesteśmy osobą poszkodowaną, to liczymy na to, że dostaniemy adekwatne, przyzwoite świadczenia. A się okazuje, że wobec braku tej wystarczającej wysokości składki dostajemy zaniżone świadczenia. Więc a ja mam takie też wrażenie, zależy od punktu siedzenia, zapewne, chociaż mam wrażenie, że część opinii, stanowisk oparta jest na pewnej hipokryzji, bo to jest ciekawa sytuacja, że politycy sytuację na rynku ubezpieczeń, tą sytuacją są bardzo przejęci, a jednocześnie nikt nie chce korzystać z potężnego instrumentu rynkowego, o którym wspomniałem. No, może dlatego, że poprzez dywidendę PZU zarabia pieniądze dla Skarbu Państwa, prawda? No to jest kolejny czynnik, który wpływa roku, na pewno na politykę. W ubiegłym roku ta dywidenda może nie była wstrząsająca wobec innych spółek Skarbu Państwa, ale jednak była na poziomie 614 milionów złotych. Całkiem przyzwoicie. Tak, też bym się ucieszył. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Jasne. Pan Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, jest moim gościem. Dwadzieścia minut pozostało nam do 13. Tak oto mile spędzają państwo czas z programem trzecim Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Wiesław zadał przytomne pytanie, jeśli firmy mają tak ogromne straty, to dlaczego nie było słychać o spektakularnych bankructwach owych firm? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy ceny OC muszą być tak wysokie? Pan Cezary, witam pana. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, śmiało. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mhm. Dlaczego nikt nie spojrzy, panie Kubo, na ten program tak globalnie? Przecież sama nazwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dotyczy człowieka. To człowiek powinien być ubezpieczony od tego, co robi, a nie samochód. Samochód ma przegląd rejestracyjny, ważny lub nie, a to człowiek siada za kierownicą. Nie samochód robi szkodę robi człowiek. i były załatwione sprawy, czy to jest pracownik, czy to jest właściciel, czy to jest niewłaściciel. Poza tym na przykład rowerzyści też wykonują szkodę. Siadając na rower, człowiek powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Robiąc szkodę rowerem, również by to było poniesione, koszty by były pokrywane przez jego ubezpieczenie. To by załatwiało naprawdę, naprawdę wiele. I wtedy, czy samochód sobie stoi w garażu, czy jeździ, to jest ważne, czy ktoś ma ubezpieczenie, czy nie ma. Może jeżeli zasada jest... ma ułatwić życie, tyle tylko, że zdaje się, że nie życie kierowcom. Pan Mikołaj komentuje, pana ekspert nieświadomie przyznał, że zmowa istnieje, bo skoro każdy bał się podwyżki, a później wszyscy naraz podnieśli, to raczej nie jest to przypadek, tylko planowana akcja. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Chciałbym... Dzień dobry. Ja nie wiem, czy od składek jest pobierany podatek VAT. Jeżeli tak, no to myślę, że nasz rząd nie jest zainteresowany obniżaniem składek, bo od każdej kwoty, którą się płaci, jest pobierany ten podatek. Jeżeli jest oczywiście pobierany, więc tutaj chyba interesu żadnego ze strony państwa nie ma, żeby te składki były obniżone. Dziękuję. Pan Michał, pozdrawiam. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Słuchaczy. Nie wiem, bo nie słucham od początku audycji. A dlaczego? Podniesiona. Dlaczego? Bo karmiłem syna rocznego. No to ma pan, usprawiedliwienie, tak. Panie redaktorze, pytanie, czy podniósł ktoś taką w międzyczasie w audycji taką informację, że może niewielki procent, ale na wzrost miał wpływ wprowadzenie podatku bankowego, ponieważ firmy ubezpieczeniowe płacą jakiś tam procent od swoich aktywów, które muszą trzymać na kontach, bo muszą swoim ubezpieczonym klientom wypłacać te odszkodowania, więc te pieniądze muszą być w gotowości. Mm. Może nieduży procent, ale też procent ma. Jeszcze jedno zdanie odnośnie PZU. Ja wiem, skąd taka duża dywidenda, te 640 milionów, to z mojego... 14. No właśnie, 600 z kawałkiem, to z mojego zaniżonego, z mojej zaniżonej wypłaty. Pozdrawiam pana. Pan Grzegorz napisał, co to jest za argument, że części do nowych samochodów są droższe, co przekłada się na cenę ubezpieczenia. W takim razie starsze pojazdy powinny mieć zniżki z uwagi na fakt o wiele tańszych części. Pan Krzysztof, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, ja tutaj nie będę wnikał w te wszystkie niuanse, które państwo, tylko powiem taką króciutką historię. I to jest fakt, tutaj nie ma żadnej ściemy. W 2004 roku byłem we Włoszech i było niebywałe gradobicie, gdzie parę tysięcy samochodów zostały dosłownie poobijane w pewnej włoskiej miejscowości. Po przyjeździe do Polski, no oczywiście zgłosiłem szkody i myślałem, że wywołam jakąś furorę zainteresowania. Okazało się, że wszyscy wiedzieli, bo widocznie towarzystwa ubezpieczeniowe no, dostrzegły taką znaczną, no, kłopoty finansowe znaczne. Mhm. No i do czego zmierzam? Do tego, że przyjechał do mnie pan z bardzo renomowanej firmy ubezpieczeniowej i zaproponował mi odszkodowanie. Ten samochód, to Nissan, był dosłownie obity. Miał obitą maskę, całkowicie dach, klapę. No, zmierzajmy do puenty. Do puenty zmierzamy taki, że zaproponowałem panu, że mój znajomy mechanik, który zawsze opiekował się moimi samochodami, no z bólem serca, ale powiedział, że całą tą naprawę zamknie się w kwocie około 8,5-9 tysięcy złotych. Mhm. Na to firma ubezpieczeniowa zaproponowała mi 4400 złotych ubezpieczenia. No więc ja poszedłem po rozum do głowy, pojechałem do salonu Nissana i zaproponował, żeby sobie salon Nissana sam z towarzystwem ubezpieczeniowym ustalił, dokonał tych wszystkich, otóż to. I teraz, no, niech pan strzeli, jaką kwotę zapłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe za remont mojego samochodu. 10 tysięcy złotych. No, niech pan pomnoży razy dwa i jeszcze doda do tego 4. O, ciekawa historia. Panie Krzysztofie, ale już dobrnęliśmy do puenty, także bardzo dziękuję. Za 13, prawie za 12 minut, 13. Paweł Majtkowski, analityk rynku. Długi czas mieliśmy taką dosyć dużą wojnę cenową między ubezpieczycielami, co powodowało, że te ceny utrzymywały się mniej więcej na niezmienionym poziomie. No i teraz okazuje się, że niestety w międzyczasie koszty związane z zapewnianiem takich ubezpieczeń bardzo znacząco wzrosły. No i niestety dzisiaj tutaj trzeba przyznać rację wielu ubezpieczycielom, którzy te stawki tak mocno podnieśli w ostatnim czasie. Problem niestety jest chyba trochę taki dzisiaj, że te podwyżki są wprowadzane w sposób nieproporcjonalny dla różnych grup kierowców. I problem jest taki, że młodzi kierowcy, czy też osoby, które mają jakieś specjalne typy samochodów, płacą dzisiaj to OC kilka, czy nawet kilkanaście razy wyższe niż jeszcze przed paroma lat. I to jest, myślę, największy problem, aczkolwiek chyba nie da się uciec od takiej sytuacji, kiedy stawka OC będzie wyliczana na podstawie ryzyka, który generuje dany kierowca. A tak naprawdę te wzrosty cen dla niektórych kierowców są związane właśnie z tym, że generują oni niestety bardzo duże ryzyka. Krótko, pan Daniel. Panie Danielu, halo. Dzień dobry, ja dzień dobry. Trochę poczekałem. Cieszę się bardzo, że zadzwoniłem się. Panie Kubo, dwa pytania. Po pierwsze, ten sam samochód, jeśli silnik 1.2, silnik 3 litry. Czemu jest taka różnica w ubezpieczeniu? To jest pierwsze pytanie. To pytanie padło, tak? Tak, dlaczego tak jest? To się dziwię. A kierowcy mogą być, jeden będzie starszy, a drugi będzie młodszy. Młodszy będzie miał 1.2 i będzie więcej płacił, ale starszy będzie miał 3 litry, będzie też będzie dużo więcej płacił niż ten młodszy. Panie Danielu, obiecuję, że to pytanie, ale krótko drugie, bardzo proszę. Dobrze. I drugie przypadek, firmy ubezpieczeniowe są sobie same winne. Moja partnerka miała dwie kolizje, nie spowodowane przez nią, tylko dwóch panów w nią uderzyło. Dzwoni na infolinię do firmy ubezpieczeniowej, żeby pokryła koszty. Pan podaje jej tylko, jak wyglądał samochód, jakie uszkodzenia, pani wyliczyła 2000. Mogłaby sobie naprawić, się nie zgodziła, więc przyjechał pan, który to wycenił. Druga firma tak samo, drugą kiedy miała, tak ten można przez telefon było zamówić, powiedzieć, to jest taka szkoda 4000, można było sobie naprawić. Jeżeli by przyjechali i zobaczyli, że ten samochód jest taki uszkodzony, na pewno by nie było wyłudzenia. Rozumiem. Przystaję na te 2000, okej, a samochód w ogóle a nie tak domyślam się nie stało. Pan Maciej. Panie Macieju, witam jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Panie Macieju, halo. Ja mam tylko... Tak, słucham. Proszę, aby pan ściszył radio. Bardzo proszę o ściszenie radio, dobrze? Przepraszam. Panie Macieju, ja może... tylko powiedzieć tyle. Tylko tyle. Bardzo proszę, bo nie słyszę pana. Tak, pan słyszy może? Słyszę, ale już czasu nie mam, więc o krótką wypowiedź proszę. Dobra, ja mam tylko tyle. Bardzo głupi rozdział, młody kierowca, czyli tuż po zdaniu. Aha. I stary kierowca, z doświadczeniem, że tak powiem brzydko. Dlaczego nie prowadzimy polityki? Kto ma wypadki... ma wyższe OC. No, z tego co wiem, w niektórych firmach ubezpieczeniowych ta sprawa jednak jest regulowana i zdarza się, że tak zwani młodsi kierowcy płacą wyższe składki. Za 9 prawie minut 13 Rajmund Nierychło, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Gliwicach. Jeżeli kogoś stać na samochód, to stać również na ubezpieczenie, tylko należało pamiętać, że wysokość tego ubezpieczenia bardzo często jest regulowana nie rynkiem, tylko tym, co ubezpieczalnie między sobą sobie ustalą. Tutaj jakby należałoby się doszukiwać tych problemów. Na pewno, jeżeli ktoś ma dużą szkodowość z OC, no to musi ponieść konsekwencje wartości tej polisy i zapłacić później więcej za swoje ubezpieczenie, bo on coś ubezpiecza, on ubezpiecza siebie, zabezpiecza swoje jakby zobowiązania w stosunku do kogoś, komu wyrządził szkodę. Natomiast ile one kosztują, ciężko jest tutaj się doszukać. W naszej branży, w branży samochodów ciężarowych, jeżeli my płacimy 7-8 tysięcy złotych na rok ubezpieczenia, ktoś mógłby powiedzieć, że jest dużo. Porównamy z stawkami, które są za granicą, można powiedzieć, że nie jest to aż tak dużo. My wszyscy mówimy, że jesteśmy użytkownikami dróg w Europie, że jesteśmy Europejczykami, no ale jeszcze chcemy zarabiać po europejsku, ale płacić wszystkie koszty i zobowiązania chcielibyśmy po polsku, czyli tak troszeczkę taniej. Ponownie na antenie moi goście, pan Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. Słyszymy się? Pan Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego. Witam pana. Witam serdecznie. Słyszymy się. Przepraszam, to moja pomyłka, ponieważ umówiliśmy się z panem Marcinem Tarczyńskim na jedną dzisiaj rozmowę. Za to gościmy pana Pawła Sawickiego, dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, słyszymy się, witam wszystkich. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy ceny OC muszą być tak wysokie, zdaniem 9% internautów trójkowych tak, zdaniem 91% nie. No i trudno się dziwić, bo nikt nie musi płacić, nikt nie lubi płacić tak wysokich opłat. Zacznę od pana dyrektora Pawła Sawickiego. Jaką rolę odgrywa Komisja Nadzoru wobec rynku ubezpieczeń komunikacyjnych? Jaką rolę być może chce odegrać? Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim chroni ubezpieczonych, ale chroni tych ubezpieczonych w taki sposób, żeby zakład ubezpieczeń, który obiecał im wypłatę, był w stanie tą wypłatę zrealizować, czyli żeby zakład ubezpieczeń był wypłacalny. Skoro trzeba teraz... chronić tych klientów, to znaczy, że mamy z tym problem, tak? Nie nazwałbym tego, że mamy z tym problem. Wróćmy może do tego, czy do OC. Mhm. Bo tu, panie redaktorze, szanowni państwo, najważniejszy jest przepis artykułu 33 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. I on mówi tak, po pierwsze, że to zakłady ubezpieczeń ustalają składki ubezpieczeniowe, poziom tych składek, ale on wprowadza taką bardzo ważną zasadę, że składka musi być adekwatna. Z jednej strony do tego, żeby zapewniła wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia, a także, żeby pokryła koszty działalności towarzystwa. Czyli to nie jest tak, że zakłady ubezpieczeń, to prawo je obliguje do tego, żeby składki były adekwatne do tego ryzyka, które ubezpieczają. Jak długo w takim razie to prawo obowiązuje? Od jak dawna? O, i z tego sobie przypominam, to jest artykuł w tej chwili 33 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wcześniej w innej ustawie to był artykuł, nie pamiętam, ale... możemy przyjąć, że od wielu lat, prawda? Od 1 stycznia 2004 roku. Tak? Rozumiem. Bardzo dziękuję za podpowiedź. To w takim razie, dlaczego przez tyle lat ten artykuł nie miał zastosowania i firmy ubezpieczeniowe tym artykułem się nie przejmowały? Nie, to nie jest tak, że się nie przejmowały. Komisja Nadzoru Finansowego podejmowała różne kroki w celu wyegzekwowania tej adekwatności składek do ryzyka od bardzo długiego czasu. No ale tej adekwatności zgoda co do tego nie było, tak? W pewnym sensie ten problem narastał. To jest taki termin techniczny, możemy to powiedzieć, to się nazywa wynik techniczny w tak zwanej dziesiątce, w grupie dziesiątej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i on po prostu był coraz mniejszy. I na koniec 2015 roku zakłady ubezpieczeń zarobiły minus miliard 56 milionów na tej dziesiątce. No i w pewnym momencie już tutaj było takie powszechne przekonanie, które zresztą my podzielamy, tak, że no, nie może tak być, tak? To składka musi być bardziej adekwatna do ryzyka. Ja myślę, że mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa o tak zwanej wojnie cenowej. Ona była w pewnym sensie związana z działalnością notyfikowanych w Polsce zagranicznych zakładów ubezpieczeń, które działały na podstawie notyfikacji, nie były nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czyli psuły rynek, tak? No, aż tak bardzo tutaj niekoniecznie muszę się podpisać pod tym... Bardzo pan ostrożny, ale wpływały istotnie na rynek. No tak, wpływały istotnie, dlatego że jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń wchodzi na polski rynek i chce zaistnieć, no to co robi, żeby sprzedać swój produkt? No musi ten produkt być... Po prostu obniża. No panowie, minuta nam pozostała, pan Aleksander Daszewski. Czy będziemy pana zdaniem obserwować dalszy tak dynamiczny wzrost cen? Nie, wydaje mi się, że tą falę najwyższych tych szybkich zwyżek mamy za sobą. Teraz w tym roku będą to zwyżki, ale już nie tak wysokie, a poza tym będziemy obserwować zróżnicowanie ze względu na szkodowość, czyli ci, mówiąc wprost, niegrzeczni kierowcy będą płacić więcej. Będą płacić więcej, ci mniej szkodowi. Ten ich poziom składki. Nie mam takich danych. Chciałem zapytać, ale niestety nie zdążyłem, pana Marcina Tarczyńskiego. Zapewne wie, ilu kierowców w ogóle nie kupuje OC. Jeszcze na koniec o krótką odpowiedź proszę. Nie ma obawy, pan Aleksander Daszewski, że ta sytuacja będzie się pogłębiać, czyli brak po prostu OC? Wydaje mi się, że takie ryzyko jest, natomiast przed tym ryzykiem zabezpieczają nas regulacje ustawowe i bardzo sprawna działalność w tym obszarze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który naprawdę ma bazy informatyczne, które śledzą takie osoby i egzekwują wykonanie tego obowiązku. Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, wcześniej pan dyrektor Paweł Sawicki, Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych Emerytalnych KNF. Dziękuję panom za spotkanie. Za krótką rozmowę, no ale niestety obowiązki przed nami. Usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to!